أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيونغي أغيين بتايتي كتاب التوحيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. تاي درس بي ني جيل موي باب من الشرك لبس الحلق والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. خم نين نبي موضوع بي ني واخ ني موم لا ني واخون ثلاثه بي باسي كون ليسون بي دافا ديسون بي موتي تيغو تاي بوك نا تي li ab julit di wara jele di wara jange ci dars bi moy mu xam an ya'rifa at-talib at-tamima wal wad'a julit mu xam lan moy galaj ak lan moy xaw wala lan moy petaw julit mu xam lolou ñu nan galaj wala lolou ñuy wax pettaw wala lolou ñu naan lam wala lolou ñu naan xarfa fufu lan la ci islam wax ñaarel moy an yubayyin at-talib al-muslim hukmu man ta'allaqa bit-tamima aw wad'a julit bi dina xam man rañé mu leer ci mom lan moy atté ci l'islam ki tak galaj wala mu tak pettaw tay boy xol sunu société di nga gis julit yu bare lu neew ñepp tak len say sax da nga deg nan ah man de damay tak damay nan man da nga dekkune la man damay tak de mu wax ba duma tak parce que tak ci mbiri la bok man damay tak damay nan damay diw lele nga deg kula wax lolu kon julit warna xam tak galaj lu ci l'islam wax ñettel moy an yahzar al talib al muslim julit bi na xam mu ragne mu moy tandiku min at ta'alluq al qalb bit tamaim wal wada wa ghayrihima mu baña acc xelam ak xolam ci galaj gis ngeen galaj kuko tak rek sa xel nek ci motax tak galaj bon sa yuñ la joxe galaj ñu ne la galaj yi def lay mussel ci dara nga xey suba sangu ba pare dugg ci auto bi nga duggé ci auto nga fatali ko nga ni gisoko da ngay nan chauffeur mu ne nga ko taxawal dama am luma fatte kër ga mu taxaw nga wacc ñew ci kër gi ne jotali len ñu jotale ko nga tak ko bare dogu genn outat benen auto dem mo motax mu bon bok na ci li tax mu bon aussi sulan ndogal dalé nga mucc ci da ngay japp ne mom motax nga mucc do xalaat yalla la mussel da ngay xalaat li la muccel moy galaj gi nga tak duma fatte mukk amna ci daara ji ku fi domam yi di jange ba mu accidenté ñu dem nuyu jiko mune ma oustaz mune a mune wallahi buma galajul won damay de mune ko subhanallah galaj musul la mune galaj ci la bok ci la bok yalla mo musul way galaj gi ci la bok gis nga muno fexé bamu genné galaj gi ci xélam ni musul ko motax tak galaj bon haram hadith bi ñuy jël tay mbokk yi moy hadith bi déssone topone ci dars bi passé moy hadith Uqba ibn Amir munawalahu an Uqba ibn Amir marfu'an jele nañ ci sahaba bu tuddo Uqba ibn Amir hadith bi neena marfu' la hadith yene say nga gis ñu ne mawquf yene say ñu ne marfu' say gisee hadith ñu bind ci mawquf moy dañu ne ci sahaba bi la yam yegul ci yonent bi say gisee ñu ne marfu moy dañ ko yëkëti ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme marfu mo gëna deugër moko bi nak hadith marfu la kon dañ ko yëkëti ba ci yonent bi muna yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena kan moy uqba sahabiyun mashhur sahaba bu siwon la faqih ku deggon dine la ndax yonent bi moko jangal fadil ku bax la won mom sax ci jamono muawiya mom la jitalon ci egypte jite na fa salasa sinin ñetti at mom uqba bi muy fatu jegeena ci at juroom ben fukat wa mata qariban bis 60 ba muy de amna juroom ben fukki at moy 60 ans mom uqba neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu la kep ku tak galaj yalla bu yalla matal say affaire man ta'allaqa kep ku aj muta'alliqan biha qalbu nga aj sa xol ci li nga tak fi talabi khairin aw daf'i sharrin lan motax nga tak moy dama ragal dara wala may ñoddi dara ñi tak ñep lool lañuy wax kep ku tak soko ne lu nga tak téré bi lu nga tak galaaj bi lum lay wax ah dëkk bi légui kat fa am lu fi xew yeen sa nga gis ay nit tak ay sagar yi xonk wala tak ay lam wala tak ay petaw wala tak ay soné lan la ñu dal dafa am ben fièvre bu xew fièvre bi ku tak li dula laal wala doomu jinne mo reer ku tak li dula laal kon tak dal ñaar rek mo ci nek ragal lor ak xëc ñëriñ fim nek kuñ ne examen bo démé da ngay am takal li numuy def kuñ ne bo démé dañuy recruter nit ñi liggéey takal li day tak gis nga day tak pour xëc té day tak pour dakk ñaari ben baaxu ci ndax lor ak ngiriñ ci yalla lay bayé ko munul bayé ko ci li nga tak munul bayé ko ci li nga nan munul bayé ko ci li nga diw tak ñaar rek la yaakar ngiriñ wara lagal wala ragal wala ragal lor lor ak ngiriñ nak fan lay bayé ko lor ak ngiriñ fan lay bayé ko ci yalla bayil waqtu bi lor ak ngiriñ fan lay baye ko ci yalla kenn munta jeriñ kenn munta lor kudul yalla yenen tibi neena man ta'allaqa tamimatan kep ku tak galaj lan moy galaj ma yu'alliqu ala al-awlad bi za'mi annahu yaruddu al-ayn galaj moy li nit di takal xalé wala mu koy takal bopam mune li day tax beut duma laal beut wala day tax kenn muna duma munal dara day gis ay xale bu ndaw lire buy nam ñu takal ko lam takal ko ay téré ay nangam so ne li lan la ñu ne beut lañ koy da ngay gis Sénégal bu nit amé dom ñu jël juroom ñaari bantu balé ak paaka bu ñuul ñu tak ko bam deugër diko duggal ci suuf njaganaay xale lire bi teud ci kaw ñu ne lolu moy garder lire bi yeen ñi ba defal luñu len ko ba defaluñ len ko worul de wor na defaluñ len ko Senegal de bu fi lire juddo lu upp dañ jël paka ak juroom ñaari bant balé tak ko bum deugër da ko ci suuf njaganaay bi ñu ne mo koy ar ñu fatte yalla mi ko don ar ci biiru yaayam fi zulumati salasa ci ñetti lendeum yalla mi ko don ar fofu ba juddu jot yalla genné ko ci yoon bo xamné bu fekkone du yalla doomu adama du jaar fofu mo da mune summa sabila yassarahu man yalla ma yombal yoon bi allahu akbar lan moy wax nit ñi ne yalla mo yombal fofu ba doomu adama jaar fi su doomu adama juddu won ba pare ñu ne ko delu watal ci bir fi nga nekkon ñu ne nañ ko dugalat docteur yi ñew ne nañ ko dugalat fi mu nekkon luy xew de wala yaay ji de d'accord ngeen wala d'accordul len rawana ma genné juddou ba paré ñu né non ñu ko dugalat docteur yi ñew ñu japp yaay ay nit ñew jël dom ji ñu né nañ ko dugalat fimu nekkon Allahu akbar kon ñom ñaar ñep ay neew lañuy mujjé nek parce que du dugat parce que ben yon dong la doom adam li jaar fofu te yalla moko yombal motax mu ne thumma sabila yassarahu man yalla ma yombal yon bi kon yalla mi la ar fi yeb est ce que war nga tak dara bay fatte yalla wala nga yaakar njeriñ def sa xel di dem ci dara ludul yalla subhanahu wa ta'ala xol ak kérok gis ngeen dekk bi ñepp xey ku nekk jël juroom ñaari paanu ndox ñuy soti ci bundu kër yi ndax lan yaakar jamm ñu yaakar na ndox mi buñ ko soté ci suuf ci day sedd kon jamm moy am ñi def ñoo ñepp xamuñu yalla képp ku def lolu xamoo yalla ku diglé lolu ki tamit xamul yalla waaw subhanahu wa ta'ala yenent bi neena man ta'allaqa tamimatan ku tak galaj fala atamma Allahu la yalla bu yalla matal ay affaiream yon ñaan la de kan mo ñaan yonent mune wa man ta'allaqa wad'atan fala wada Allahu lahu kep ku tak petaw al wada'a mune khirzun abyad yukhraj min al bahr ha do la oustaz do la bind fofu khirzun abyad yukhraj min al bahri moy lan moy petaw fumuy joge ci geej suñ jele petaw bi wer ko bom wow ñu dindi li ci nekkon lek ko ñu wer petaw bom wow ñu jël ko takal ko ben xalé wala takal ko ben nit yeen sa gis ben way bu ko tak ñu ne lan la daf lay mussel ci beut gis nga lan lañ wax yazamu man allaqaha annaha tuqi min al-ayn ñu ne kiko tak daf koy mussel ci beut ñu ne ku tak petaw su la nit ku xolé xol bu bon rek petaw bi moy toj li toj petaw kay wax deug yalla ben na beut wala nangou len li toj petaw ben na beut toj na beñ toj na bop li toj petaw lol kay deug bu fekkente ne petaw moy teye beut ba beut du la laal legi bu la waji xole petaw bi toj deuxième xol bi ñew nak lan mo koy teye troisième bi quatrième bi cinquième bi mbok yi yalla moy aré julit dafa wara am pass bu wër ne yalla moy arate waye du petaw mo koy ar motax yonent bi ne ku tak petaw ku ngeen gisati ci dëkk bi mu tak petaw waxtaan leen ak mom bala muy dédi dem safara ndax tak petaw bokalé yalla la ki tak petaw dafa gëm ne petaw bi momay mussel ci chat momay mussel ci beut momay mussel momay mussel ci fever momay mussel ci jangoro momay mussel ci tukulori nenañ Allah do sina nafan no umata koy hore joomu petaw bu mënon dara du joge geej petaw bu mënon dara du joge geej napkat bi mo dugg ci galam dem ba ci geej gi sanni mbalam mbal pañ bi indi ko ba ci biti toj ko jël pañ bi wer ko jël betaw bi sanni ko fele parce que amul njëriñ yow nga jël ko tak ko nan momay mussel moy musselul li ci nekkon ana li ci nekkon lek nañ ko togg nañ ko ceebu pañ ba pare yow nga tak petaw nga ni def lay mussel deug Sénégal nak réewum bokalé la réewum tak la motax gis nga fim nek ni ñi liggéey ci walu njabar ni ñu amé xaaliss njabar kat yi ak ñoo am xaaliss Sénégal motax da ngay gis ñu combino ak télé yi ñu complo ak télévision yi njabar kat yeb dañuy complo ak télé yi ak radio yi ñu invité la nga ñew waaji dila laaj ngay wax bu paré mu na joxel sa numéro téléphone nga joxé rek nga gis gaay yi commencé rang sa bundu kër su bëgg kër gi day fess tal ku ñew ku nekk naan la man nangam ak nangam kërt ñu bayyi yalla subhanahu wa ta'ala té ko waji lay wax né mom mën na lolu wala mën na dara mën na arate so xolone soko xolone mom ni mu mel ak limu yor ak kërëm fi mu dëkk wala nga xol ndayam ak bayam wala nga xol doomi mu jur da nga xamne ki mënul dara suma non ha lolu xalé yi di wax stade bu amé football ñaata équipe ñoy football ñaari équipe ñaata joueur ñoy nekk ci terrain bi équipe bu nekk ñaara ngay indi 11 waye day am ay ay remplaçant buñu toggé ba ci ag ñu gis marché bi doxul wala équipe b mëne nañ ko ñu né ben remplaçant jugal yow jugal dugg bu joggé di tangal yaramam wa tribune lañ koy wax xamo dara bo xamone téla dugg wax nañ dëgg wala waxuñ dëgg wa tribune wax nañ dëgg wala waxuñ dëgg wax nañ dëgg xamul dara su xamone téla dugg xamul dara kon ki na la man mun na la def nangam mun day gis ko xamne ñew ci nit ne ko xolal ma sama avenir xolal ma sama avenir la hawla wala quwwata illa billah avenir nit ne ko nit lu ci nit xam dafa am ben radio baangi sacré cœur ay njabar kat ñofay nek ñu leen di wo téléphone xam yi ngi deglu radio xam du ngeen ko deglu day gis ko wote krr mu ne la jëlal ben chiffre 1 ba 9 nga ni jël na 9 mu ne la waaw yow sa problème nangam la jëlal nangam nga dem nga sarax ko ci jakka ja nga sa jox ko iliman mo tax iliman yi moy tu len de wala dama nga tok juroom ñaari bol laax wala dama nga jënd ben xar ben melo chaque jour nga deg waji di gennolo nit ay sarax chaque jour ñu len di wo téléphone té wallahi bo gissone kenn ci ñoñu di tontu téléphone njabar kan yoy bo ci tégon beut kenn billahi wallahi wa ta'ala li nga xamné ki mënul dara bo ci tégon beut ni ñu ñangé ni ñu ñuulé ni ñu ñaawé yoru ñu sax formu nit duñu sol sax yefu nit yéré nit duñ ko sol yéré yu doy war ay so len xolé rek nga xamne ñi deug ku melni di dox ay dalu charax yenn saay mu ñew fekk ay nit ci boutique mo ne len sama face da manke ku may motali face ba pare koku dila wax gennel sarax ngay genn billahi dama ci tek nit ay beut dama fréquenter ben milieu waji ne ma ñoñu ngay deug mané mo ne ma togal ba kenn romb la ma jekki 30 minutes ben femme romb mu ne ki ci la bok ma xol ndaw ci kaw ba ci suuf billahi allazi la ilaha illa huwa boko rombon fi mu yelwan nga sarax ko gis nga observateur fi ah jabar kat bu for bu nekkon tamba waaw sosé tamba sos waaw buñu wéné ko sourci ah defa lepp ben way khalis deug len li de lepp ben way khalis ak mbon rak ji ñew diko fay ñu xex rak ji door jabar kat biñu non mom moy bu xafu mo door ko birik mu dé kok suma non dara nañu door birik mu dé mu ngi ci observateur bu ngeen wé dañ ngeen dem sét ko mu dañuy nax rek sunu xaaliss lañuy lek diko dundé parce que nit ñi gëmuñu yalla ku gëmul yalla nak loko wax mu def ko yawul fajar demal ba ci digg all bi nga sangu demal nangam ak nangam mus nañu fekk ben way ci bir geej gi sumu jum muy ray ginar diko jublal sow fekk ñu genn non daawa sunu amir mu ne assalamu alaykum bolam ñu ne waaw mu ne mayna len ma dem wax ak waaji ñu ne waaw mu gem ne ko assalamu alaykum wa alaykum salam mu ne ko loy def mu ne damay reey ginar gi mu ne me djublolo ko penku de mu ne waaw mu ne ko indil ma rendil lako mu jokk rek mu tourner ko penku ray ko waaji ne ko me grand man waxu ñu mo won li mu ne ko wallahi kila ko wax def la nax gis nga ay xar naka nonu ay xar da ngay gis kuy ray xar djublol ko saw ah ba pare ñu la bul gess ñi di ray ñi di toj ay nen da ngay yow ci mbedd yi gis talibi ñu toj ci ay nen yoyep lu ko waral moy bokale budul jeex de ngeen barki dem ki saraxé lire bu ñu dagaté ci caisse hein ben goor go xamné dafa dajé jigen rek jigen bi ne ko am ndawal mo ñu nekk ci caisse gi mu ne mbeukeram ne doomam am nañ ndawal mu ubi caisse gi genn mbuus mi rek gis lire bu ñu dagaté deugulo gis deugulo xolal li nu grawé te yoy lu ko waral moy ñak gëm yalla sénégal ko dajel dafa tak yeen say nga den ak nit ci sappe bi nga ni ko ni fi dafa tak fa tel yi tak billahi allazi la ilaha illa huwa loy doy lolou nga tak lolou nga ko lokoy doy julli du tak galaj yonentibi neena man allaqa tamimatan fala atamallahu la ku tak galaj yalla bu yalla matal sa affaire mune man allaqa wad'atan fala wada allahu la kep ku tak galaj yalla na yalla def la ci ay njaqare ci ay problème ci ay jafé jafé ba ngay dé de nga fala atamallahu la du'aun alayhi bi annahu la yutimmallahu amrahu yonentibi mo ñaan mune waji tak galaj yalla bu yalla matal affaire fala wada allah lahu du'aun alayhi aidan bi an la yaj'alahu allah fi di'atin wa rahatin wa sukun yonentimi neena waji yalla bu ko yalla def ci nofla yalla bu ko yalla def ci tik dal mutax day tit di jak bis bu nek moy li ma len wax legi ku ci tak galaj bis bo sango ba xey sa keur genn di dem nga dem ba ci digg yoon bi nga fatte tere bi da ngay daw delu do continue xey da ngay daw daw ñew feug fenêtre bi keug ay joxam sama ndombo yoy telam sama ndombo yi te lolou li ci graw moy ñaata nit ci ñun ñoy dé tay nga gis leen ndaysan ñu ngi tak ba fess wala accident yi am di ngay gis ndaysan waji accidenté ñu ngi tak ba fess dal auto yi accidenté da ngay fekk auto yi bar bi ñu ngi ci tak ay téré ba mu fess dal té taraw auto bi accidenté sa bur ba déna sa bur ba nga tak auto ba nga tak kon ana li musalaté ki musalaté moy yalla ki musalaté moy yalla ikhwatal iman nañuy muslu yalla ben xalé bu jigen musnama netali ben accident bu mu def mune musuma dugg njaga njay parce que sen wa keur dañu am xaliss ben jour ma dem ties di ñewat ma jël njaga njay te musuma ko dugg mune bimu jëlé njaga njay bi muy ñew ba njaga njay bi genn ties tuti rek mune mu gëmënt commencé nelaw ci auto bi mune bi mu nelawé mu gënt auto bi accidenté mom mu ngi ci auto bi mu gënt auto bi accidenté ben auto jogé Dakar mbuk auto bi ba auto bi tourner yoonu ties néna loolu gënt daf ko ci ginaaw buntu yi mune mu tit bi mu auto bi accidenté mu tit mu xippi xol mu gis na auto bi accidenté mu ne mu xamne kon da doon nelaw 5 minutes auto bi lol genti gi ak mom 5 minutes accident bi daadi am ben camion ñew mbeuk auto bi bo auto bi tourner jël wat dess mu ne sapeur pompier ñew di genn nit ñi mu ne ki mu dendalon 5 auto bi mo xotti loxo bi war loxo bi dañ mu ne ñi ñu ngi leen di genn ci suuf mat ki baay ñi ñu ngi leen di genn ci biir weñ yi di dag weñ yi pour genn leen mom mu daal di wacc ndank genn mu ne sapeur pompier ne ko yow fa nekkon mu ne ci auto bi ñu ne ko dédé yow kay nekkon ci auto bi yow nekkon ci auto bi mu ne leen akay ci auto bi la nekkon ma togon fe mu ne sapeur bi ne ko bi ngay dugg ci auto bi lo jang munako dama ne bismillah subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun mune chef bi jitu won sa pour pompier bi ñew jitu auto bi dafa indi feuyam ne ko bindal mako fi te nit ñaangi natch de nit ñaangi natch mais talatul nit ñi dafa indi feuy ne ko bind ko fi soxna si muna mune bind ko fi sinen pourtant yonante bi mo jangale lol mu ne boy yek ci daawa lo meun na yek waxal lol boy genn sa buntu keur mu ne la waxal ngay dugg ci douce mu ne la waxal ben xale bu jigen buy jange sunu école jardin d'enfant bi bu ko yaaji yewé fajar diko sang muy dugg ci douce bi yaaji diko sang bu ñewé ba ci buntu bi da nan bismillah allahumma inni a'udhu bika min al khubus wal khawais yaaji nako yow loy wax ni mu nako yaaji douce bi dafa may jinni motax may wax li pour jinne yi daw legi nak comme yaaji deg na lolou yaaji ragal douce legi mom bu yewoo guddi beug dug ci douce bi xélam day dem ci liko doom ji wax né 12 bi ay jinné fi nek lé comme yaaji mokul ñaan bi day taxaw ci bund bi daan xubus xubus xubus dug néna mom xubus xubus la ci mokal kum dégg na xalé bi Allahumma inna a'udhuka minal khubus wal khaba'is mom mokalul ala mom da nan xubus xubus rek dug mu né ah man xubus xubus la ci man kon nañ xamné julit dafa wara denk bopam Allah subhanahu wa ta'ala mais ay tak ay téré tak ay ndomba tak xolal tay ñi def sacrifice day gis kër kenn du ci dëkk luddul kër gi nga tuural ko deret kenn du ci dëkk luddul nga sarax auto do ci dugg luddul nga def ci nangam mbir mi do ci def luddul nga def ci nangam yenn say sax bala ngay tak jabar ñu la dama nga sétlu ko dama nga gisane ko ah dama tak jabar ñu la dama nga xol ko est ce xol nga gi nga bëgg tak dama bëgg tukki ñu la dama nga xol yoon wi dama nga xol yoon wi julit day wakilu ci yalla wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu wa ala llahi falyatawakkalu en kuntum mu'minin mais senegal mom amul wakirlu ci yalla mom yalla munu fi dara senegal yalla munu fi dara bukhaba yek serign yek kharfa fufa yek ñooñu rek ñoo mën qalla man yatawakkal ala llahina ak neew ñuy wakirlu ci yalla wara def dara dem julli ñaari rak sujoot ñaan yalla pourtant loolu lañ jangale mom moy istighar yoonte bi ne ku bëgg def dara demal nga julli ñaar rak nga ñaan yalla mais fi kenn du ko def ludul ku neew ikhwata al iman yonent bi neena ci ñettelu hadith bi wa fi riwaya man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka yonent bi neena ku tak galaj bokale nga gis ngeen ñetti hadith la ñetti hadith tay ji mom lañ jang hadith bu jekk man allaqa tamimatan fala atamma allah la wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a allah la wa man allaqa tamimatan faqad ashraka gis ngeen ñettelu hadith bu mujju bi ay nit ñoo ñew ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam rahtun ñaatalan ñaata nit lañ juroom ñeenti nit ñoo ñew yenen bi sallallahu alayhi wa sallam def delegation ay yefer lañ duñ ay julit ñu ñew yenen bi sallallahu alayhi wa sallam daali jaayante bañu tuubé yonent bi da jaayanté juroom ñetti ñi ñaata lañ juroom ñeen yonent bi jaayanté juroom ñetti ñi bayyi kenn ki ñu né yonent ah ñun mbolo mi ñewoon juroom ñeent lañ dé té ñun ñi yépp ñun juroom ñetti ñi jaayanté nga ñun nga bayyi kenn ki mu né ko ki da tak galaaj duma jaayanté ak mom bokul ci diine bi ku tak galaj bokko ci diine galaj moy sa yalla yeralti bi daali dugal loxom ci galaj gi daali koy deug daali jaayante ak mom galaj ak diine munu nek ben noy takke ndombo bo xamni da nga yaakar mo lay indil dépasse ba bari nga taxaw ci kanamu yalla nan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da yaangi tak galaj iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dama lumuy tekki dama am ben way bu doon jaay ben way ñew di jënd ci mom ñuy waxtaan ñom ñaar ba ci yagg waaji yépp ne commerçant bi dafa tak galaaj nako sa bejeen bi doko tekki nako bejeen bi mënu mako tekki lutax mu ne bejeen bi ci lay régler samay problème bi jeen bi kuma amal problème rek bu moko lako joxoñi bo ñibé du bax ci yow mu ne ko ha mu ne waaw la def nako juroom ñaari nit ñepp dé nañ mu ne ko kon bi jeen bi reyna juroom ñaari nit mu ne ko waaw mu ne ko bi jeen bu ndaw mi la yor mais réseau bu ngand bi mu ngi sama ron lal na réseau bi communiquer bi jeen bi lu muy communiquer mu ngi sama ron lal kuma amal problème rek suma la joxoñi bi jeen bi bu ma ñibé damay wax sa tour feulé rek bolé ko ak ay affaire rek paré nga munako waaw munako wa légui nak après yaangi julli ma nga julli kay may julli munako dédé nga ray juroom ñaar nit bëgg nek julli ñu tamit ha nga tak li nga tak minute bu nek ngay taxaw ci kanam yalla nan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow tamit mu nek après ñom ñaar ñi wax nan daal dem aji takon galaj worom be jeen bi ki don jeund bim demé aya bi sonal ko aya bi da ko sonal minute bu mu tok rek aya bi ñew ci mom ne ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu dem ñibi kërëm aya bi ñew iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu xol be jeen bi wax ji ñew iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu daali tekki be jeen bu ndaw bi daali yëkëti lal bi genné be jeen bu ngand bi fa nek yenu ko ñew ba ci digg all bi daali koy sanni ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu ta and ak li waji wax na deug non la ko baye mu xona deug iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moy yow yalla yow rek yow lay jaamu borom xam xam yi jangale ayat bi diko tafsir dañu ne maf'ul bi moqad mo jitu fi'lu bi lolou sa yako jange rek limuy tek moy yalla rek moko mom ñu jangale arab lolou lañ jangale ci lolou ñu ne sa yo gisé iyyaka lamuy tek moy yalla rek la damu ne iyyaka na'budu yow rek amul kenen lañuy jaamu wa iyyaka yow kot yow dong nasta'inu lañuy sakku ndimbal kon soy sakku ndimbal sakko ci yalla galaj bi mënul ko indil tay nak lol moy sunu problème gis ngeen juroom ñent nit ñi bañu andé ñu ñew ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yonent bi dafa jaayante ak juroom ñet ñi daali lankal kenn ci fa qalu ya rasulallah bay'ta tis'atan wa amsakta an hadha fa qala inna alayhi tamimatan Allahu akbar inna alayhi tamimatan fa akhadha yadahu fa qata'aha fa bay'ahu fa qala man allaqa tamimatan faqad ashraka yonent bi na waji duma jayante mom parce que dafa tak galaj yonent bi tekki galaj gi dag ko doga jayante ak mom ba pare ne ko ku tak galaj bokale nak yalla mbok yi bu ñewé ci anasirud dars dinañ gis du'aur rasul alayhi salatu wassalam ala man labisa tamima wal wada'a yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa ñaanal ku tak galaj wala mu tak pektaw mune da'a sallallahu alayhi wasallam ala man alqa tamimatan alayhi aw ala ghayrihi min tiflin aw dabbatin aw nahwu zalika muta'alliqan biha qalbu fi talabi khairin aw daf'i sharrin an yu'amilahu Allah bi naqidi qasdihi fala yutimmu Allah lahu wa kadhalika da'a sallallahu alayhi wasallam ala man ta'allaqa wa da'a mune yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa ñaanal ku tak galaj mom mu tak ko wala mu takal ko domam wala mu takal ko jurum day gis fi juri jur xar day gis ben xar ñu takal ko sagar bu xonk ak yakh du ngeen ko gis non senegal li ñi bokal dafa graw auto yi sax dañ leen di takal auto bi dañ koy sang takal ko fas bi dañ koy sang takal ko xar mi dañ koy sang takal ko xar mi d'accord ngeen ci li ma wal d'accord len day gis xar bu ñu takal wëñ bu sagar bu xong ak yakh wala xar bi ñu takal ko téré ñu ne ndomba baat la gisu len ko man de gis na ko man gis na fas bu ñu takal gis nga ko gi neena gis nga ko akkan gis nga ko akkan akkan alhamdullilah gis ngeen fas bu ñu takal aussi de man de gis na ko gis na tamit nit ko tak gis na auto bu tak yeb dañ leen di takal motax bokale bon waji day takal bopam wala mu takal domam wala mu takal juram lutax ci yaakar ci yeengeriñ wala mu koy dakal lor kimel non nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yalla bu yalla matal affaire am mune naka nonu ki tak petaw yaronte bi neena yalla nako yalla def ci njaqare yalla nako yalla tek ay problème yalla nako yalla indil jafé jafé yalla bu xelam dal ki tak petaw yalla bayila ak petaw bi mana laqa shay'an wukila ilayhi ku tak dara yalla bayila ak lolou yalla xol ndax lolou dina la jeriñ bo takke petaw yalla bayila ak petaw bi e xol len rek mbeuri mbeuri motax mbeuri mbeuri munu ñu nek ay julit serignu mbeuri munu ñu nek julit entrepreneur mbeuri munu ñu nek julit supporter mbeuri munu ñu nek julit mbeur fan la tegu ci kéfir est ce que xam ngeen ne mbeur yi di beure kuñ ci waxone bo nang bo nané deretu nit di nga daan dañ koy daan xam ngeen lolou wala xam leen deg na sax legui dañuy dem ci armée li di sulli neew yi di jël seen yex deg na beure bi galaaj gi egg na ci dem ci armée li di sulli neew yi di jël yexu neew diko bolé galaaj deg na egg nañ fofu legui fa mo leen gis ngeen bokalé te mbeur beure bi ci bokalé la teggu ak doyadil alquran soufel ko da ngay gis ku jël ay téré alquran wala mu jël mbubu buñ bin alquran lal ko ci souf tok ci di xepo ndox yi waxuma la sax mbeur yi waxuma la ñi dem estate waye ñi tok télé bi sétan sax am nañ bakkar mbeur beure ku ko sétan am nga bakkar d'accord ngeen ci wala d'accord len ci d'accord ngeen hadith la yonent bi moko wax yonent bi neena la'ana Allahu an-nazira wal manzur ilayhi yalna yalla sori li yermande ki setan awra jambur ki xol awra jambur ak ki ñi xol awram ndax kenn ci mën na setan bëreb te xolul awra ha awra julit fan la tambalé jumbax bi ba ci oum bi mbeur mi lan la neub mbeur mi lu mu neub ciuci bi rek la neub ciuci bi lenen lepp ci biti kon yow mi koy setan xamal ne yalla rebb na la la'ana Allah la yonent bi wax an-nazira wal manzuru ilayhi yow mi koy xol yalla rebb na la mom mi ko def yalla rebb na ko ku yalla rebb nga tok diko setan 4 heures de temps nga so di xol ku yalla rebb 4 heures de temps bi nga agné 5 heures ba 6 heures 7 heures ba 8 heures nga tok di xol ku yalla rebb la hawla wala quwwata illa billah nga am day tax nit ñi duñ julli ji nit ñi duñu tuddu yalla nit ñi seen xel du dem ci yalla combat rek ci bëre bi rek day gi sax yeen say ku xam wala ku dé dé gina kuñ fi daanel ni jaay mu joggé ci étage bi teub dé ha dana yalla defal sutura mbokk yi nañu yek ne tak galaj islam daf koy téré wa hakaza سأن المسلم يرفض الشرك ويغضب من انتشاره ويقاومه بما يستطيع ابجوليت داي باغ بوكالي داي مير بوني غيسه ني بوكالي يال واي داي خيخ لوتخ بوكالي جوغي في نيتي ابجوليت داف كو ورا داف جوليت داف ورا باغ بوكالي موم باغ بوكالي يال لون لا مانا واخ ci ay galaj def ko ay sarax yuñ la bëgg gënëlo lankal ah man dama bëggoon def li ñu né nono bala ng koy def fo nga dem ci maraay fo nga dem ci gisaane kat yi nga xol lankal bis bo démé gën nga ci l'islam bo fa démé nak bañu wax la dara nga def ko yow wedd nga muhammad sallallahu alayhi wasallam wedd nga li yalla wacc ci muhammad ay gis senegal dañu am ay xoy am ngeen xoy am ngeen xoy moy bu nawet bi beugé ñoo ñi di wax naan senegal direct dina touru dina am kilifa gu dé dina am lu xew ñoo ñi buñu waxi li dina am ko dé di billahi nañ nopi ñu ngeen ko essayé ñu nopi dé yalla mako bind kilifa bu déwul tay dé suba mais ay dég ñu gisane kat di wax nañ radio yi buñu xey ñepp diko wax di gis nit ñi di génné ay sarax lol ngeen gis semaine bi nit ñi di kepp ay ndox yoy bokale la julit dugam yoy julit pass passam dafa wara leer yalla rek kesse waro gem leneen luddul allah subhanahu wa ta'ala mais senegal bo xani non yalla kesse kesse worul quoi il faut yalla ak bo yalla ak mosna deg ben way mu ne yalla kesse kesse dafa ri tax yalla kesse kesse dafa ri tax il faut yalla ak yéen da ngeen bëgg a weddi li fi mag ñi indi woon kon de mag ñi nekku ñu woon ci diine bu fekkee mag ñee fi indi galaaj kon mag ñi nekku ñu woon ay julit parce que galaaj l'islam moo ko tere yonent bee ko tere bépp nit bu gëm ne mag ñi dañoo gëmoon galaaj kon yow génne nga mag ñi ci l'islam mbokk yi ta taaliqu tamaim shirkun takk galaaj bokkaale la wa fi zalika تعلق القلب واعتماده على غير الله تك غلاج موي ويك سخول سوكنيكو سي لودول يالا تك سخول اج سخول ويك سخول سي لودول يالا خولال خولال خرم يي غلاج يي نياتا لا سي نيت ني دي فاي سي اي مليون لينا غا فك بن مينستر سي كورنيس بي مو داف يارامو نين دي سانغو bay keureum de bay salle de bain bay bay bay ñew ba ci all bi digg all bi tundum simeku niko yaayam jure won di sangul di sang amna ben théâtre bu ngeen don sétane waji bëggoon nek chef de quartier serigne bi neko da ngay yek ci kaw garab gi nga bay ba 3 heures du matin nga wacc sangu bu la keen gis wala lool waji def lool gis ngeen luñ la wax rek nga def ko mota bokale bon te julit warul gem lolou Allah subhanahu wa ta'ala la wara baye xel da ngay wek sa xol ci luddul yalla denk sa bop luddul yalla luñ la wax ne li te jogewul ci yalla do ko gem lool rek ngay gem yow ndax da nga tak ndax lan fi talabil manfa aw daf'id darar da nga ci yaakar njeriñ wala nga ci dakalor faqar warada fil hadith anna sallallahu alayhi wasallam aqbala ilayhi rahtun ñoo na ci hadith yoni sallam recevoir na ben delegation mu nuyu ñep lank baña nuyu ki ci tak galaaj nako yow duma la nuyu waaji nako lutax mu nako parce que da ngay bokale yalla sa téré bi fa nga dag ko yoni tibil bu ñewon senegal du nuyu ñu bare bare bare ñu bare dinañ ñibi naan man da yoni tibil nuyu wuma lima ben xale bu jigen waxon dama gentu yoni tibil ñep di ko nuyu ma ñew ba ci mom ne ko ni mu na mu bañ ma nuyu ma mo man fuma jëm ba duma dem safara ma ne ko yonent bi du nuyu jigen mo tax nuyu wula lolou moy gënt bi yonent bi du nuyu jigen mu ne lolou kessal ma na mu ne dama ko na safara la jëm ne yonent duma bañ nuyu ma ne ko yonent bi du nuyu jigen ana la usafihu an-nisa la wax man duma nuyu jigen wala senegal fa lañ tollu ci lolou goor ak jigen di joxante loxo waxuma sax joxante loxo mais dañuy accolade mu mu sax nañ legui loxoy lexi lañuy joxe ikhwatal iman amsalatun ala tamaim yi ay misal la ci ko tak rek bokale nga ki tak lem wañ bu ñuul ci loxom bo yebo mu yek ne mu ngi bokale yalla ndax amna lutax mu tak lam ki tak petaw mi ngi bokale ndax amna lutax mu tak ki tak weñ gu ñuul gu am bronze am khalis mu ngi bokale ki tak lam khalis même budé goor la mu ngi bokale goor du tak lam goor ben jaaro khalis lañ ko may nabi sallallahu alaihi wa sallam kero ba khalid ibn al walid ñewé di tuup yoonte bi dafa dag chien yi mu takkon ci baat bi tekki lam yi yoyep da ko jël te xaliss la won urus yonte bi jël chain yi jël lam yi tek ci jaaro yep mu daldi jël jaasi ji bëgg jox yonte bi nako teel jaasi ji ning ko don defé julli ñi def ko non ci kaw yéféri amma li mom islam daf la ko téré khalid la wax su ngeen démé ngeen jang histoire khalid ibn al walid bu muy tuup yonte bi tek chain yi mu takkon tek ci jaaro yi tek ci lam yi mu ne jaasi ji nak yonte bi nako teel jaasi ji ni ngi ko doon doore julit yi doore ko noonu yéféri Khalid ibn al-Walid léegi nag fa kayfa haaluna Sénégal dañuy takk ay lam di takk ay pétaaw di takk ay xaaw di takk ay galaaj ci kër yi da ngay gis kër goo xam ne buntu kër gi béjjén moo fa nekk ak sagar bu xonk ak pétaaw oto yi baaru oto yi ndigg yi tànk yi épaule yi lépp ay téere wax naa ko léegi léeg nga sësuk nit ci jàkk mu ne allahu akbar nga nii nii nga gis gàllaaj yi di la xoos boo laaloo ndigg li nag la ilaha illallah jullit du takk gàllaaj yooyu ma wax sànq yëpp ci bokkaale la bokk ku ko takk bu yëbo nga yëg ne yaa ngi bokkaale amoo diine ki ko takk ñaar moo tax mu takk ko talbas li daf il amrat aw raf'i ba'daha ba'da husuliha aw raf'iha ba'da husuliha tak ga laj ndax dak lor wala lor gi ñewna nga ñew tak ko ngir mu dañ misal ngay gis tay ku xey sa baram bi neewi baram bi neewi bu baram bi neewé waji fu muy dem day dem ci ben bukhaba mu takal ko wëñ bu wéx wëñ bu xong ak wëñ gu ñuul mu def ko ay tak tak ñoon yalla naan wa min sharri nafasati fil uqad xolal diga jang quran sura bi falar de yalla mu ne ci quran sura bi falar yow yi nga naan yow yalla yel nak mu mussel ci wa joju du tufli ci ay pass pass ba bari nga dem ne ko fasal ma tak te yang ko jang leg leg ci quran sura bi falar xamul bi tek ba xamul lu muy tek billahi xamul lu muy tek musna gis ay nit ñu tak radio ci mbedd di def ay jang ñu nan waja rabbuka wal malaku safan mani la ilaha illa anta est ce ñi xamnañ li ñuy tek naxuma la de billahi kérok dama tit waja rabbuka wal malaku safan ñukay fecc kérok dama tit mani ñi xamuñu lu muy tek waja rabbuka wal malaku safan waji yawma izin bi jahannam yawma izin yatazakkaru al insan wa ya anna lahu zikra allahu akbar do ma adam diko fecc parce que ñak xam la ilaha illa huwa al khair ñak xam yalla ñal dafa sutura mbok yi wa kazalika wad'u hadhihi al asya tahta al wisada moy limo xon sank ci lire bu judd djel ay weñ ay paka ay bantu balé ay kanar diko njaganaay lire bi déjà xolé lire bi avant muy judd la yayam commencé diko jangal bokalé parce que jigen bu ëmbé da ngay gis ñu takal ko ben tias bi day traverser fi joggé ci mbag mi ñew ci bir bi ñu def ci ben kanar ñu né moy watal moy ar lire bi di ar yaay ji lire bi judd ñu indi bantu yoyu ak paka bi duggal ko ci njaganaay bi ñina mo koy ar ay ayna allah ha amna ñu def lu gëna graw lol de jël deru xaj xaju all ci njaganaay lir bi do la deru ki neena deru xaju all yeen sa ñu jël ko duggal ko ci njaganaay lir bi ci suuf moy ar xaj te ki def lol boko ne mo notudu munel abdallah jaba ji fatima dom ji muhammad ñoo ñu xam nga ñima woné ay yefer lay te nak li ñu def mo tax ñu nek ay yéfer ñu genn ci l'islam deru xaj nga xamne dafa haram ci l'islam jaay ko haram na jënd ko haram na ben xaj mo dagan moy xaj bi sam nabi sallam joxe won digal pour ñu ray xaj ni ko medina ben ñew ne ko ndey sam ben jigen bo xamne mom xaj bi mu ne ray len ko jibril bañ na wacc jakk yonentibi sallallahu alaihi wasallam ba yonentibi yakarn lu neena ndeke xaj mo nek ci minbar yonentibi ben liru xaj usayn ak asan ñoko gis rek daal di koy jir rek indiku don fo ak mom mu dugg ci minbar bi jibril baña wacc ndax xaj ñun xolal ñu jël deru xaj diko tak yeen sa ngi gis xajual yeen sa ngi gis ko xamne day jël deru xaj di ci julli deru xaj ni ci julli di julli ci deru xaj pour lan pour dafa am luñ la wax soko defé nga am lolu nga gis ko def jigen ñi amna jigen ño xamantene ben galaj buñuy tak duñ duggu maternité mata buñ fa duggé lire buñ fa fekk mu dé té dañ lay wax né bo ci réyé juroom ñaari lire di nga am xaaliss mom lañuy tuddé wé très bien wé xala lolu nga jël ko di réy ay nit ngir am xaalissu aduna di def ay sacrifice deru lire bu joyul koku ñu ko wara yobu kasso mais xol kenn duko yobu duko la yobu kasso fo jele lire bi kan mo la ko jox ban materniser mi koku dañ ko yobu kasso deru lire bu joyul la owe sama téré nga koy wax ci radio ñepp diko deg ñu baye la non kenn yobu la kasso motax fi dañuy ray ay nit rek parce que kuñ ci ne bo indi xolu nit nangam da ngay dem ray nit indi jobu xol bi il faut bokale baxul parce que ay sacrifice la jinne ñoy wax daf leen nangam su jinne ne daf leen nangam bobu nangam bi pour mu am fo ngi def ko legi lañuy dem def lolu bu reer nit lañuy ray dañ koy ray bu reer dañ leen waji lekkal yap bi nga lek bu reer dañ ko ne saaf ko bu reer dañ leen nanal raj nga nan pare nga def ko ba pare nak bëgg ñëw nekk julit ay nax suñu bop rek ku ci bayiwul tak téré bo dé safara nga jëm luñu wax lu leer la waxu ñu lu neex nit dañuy wax lu nekk ci téré bi ku ci dégg li tak téré ba dé bo dé yalla jël la juggal la ci jahannama julli du tak téré yoonte bi moko wax sallallahu alayhi wasallam ñun bu fekkone dañuy tak rek ngir muslu kon yoonte bi awla bihi ndax wala yoonte bi ay nonam niñu bëré woon xolal jamono yoonte bi nonam bañu gënné ko mak mu dim mitin ñëwaat xolal taif niñ ko def kon bu fekkone ne ci alquran bi amna lu muy bind di tak wala mu koy na kon dina tak tak tak bo boko gisé muy ñëw do gis fo xol ndax ay téré mais xolal kana yarfa'u yadahu day yëkëti yalla rek na yalla xolal kérok buñ ko dooré taif ba dëral ji di soté lan la bimu yëkëte yalla lu mu wax allahumma asku ilayka du'fa quwwati wa qilata hilati wa hawani 'ala an-nas ñaan bobu la ñaan ñun nak ñaan doyu ben way tay bu ben way ñoo neel dama bëgg nangam dama bëgg nga defal nga ki ko nga ne ko bismillah taala loxoy xol su genné lu yam ci yow day dem ci keneen c'est parce que liñ ko wax non mi ma mu ñew naan ko dama wara dem italy 18h mu naan ma taala loxoy joxuma dara quoi joxuma dara mi ma dama joxuma dara quoi defal na taala say loxo mu dem ci ben way bo xam way ne ko di ngay ni deru mus mu ñuul bala ngay dem indi deru mu guddi gi dina fi un mus mu ñuul kumu gis na la boy sen keur amul mus mu ñuul xam ngeen lima wax parce que dekk bi mom lañuy dund mbokk yi lol mo doon suñu dars tay ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu arnu xir ngi ci bopam defal ñu tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام. وعليكم السلام.